ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، سلطان مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، سلطان مدینہ، بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ، سلطان مدینہ، بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ، سلطان مدینہ، وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جا مہینہ، سلطان مدینہ، پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ، سلطان مدینہ، سینہ ہو مدینہ میرا سینہ، ہو مدینہ، سلطان مدینہ، سینہ ہو مدینہ، سلطان مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، سلطان مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، سلطان مدینہ، آ جائے مجھے کاش شہنشاہ شہنشاہ مدینہ، رونے کا تڑپنے کا پھڑکنے کا قرینہ، سلطان مدینہ، اسیا کے تلا تم نے پھنسا ہے میرا سفینہ، سلطان مدینہ، ڈوبا میں سنبھالو مجھے سرکار مدینہ، سلطان مدینہ، ڈوبا میں سنبھالو مجھے سرکار مدینہ، سلطان مدینہ، سرکار بننا ہے یوں ہی عمر بسر ہو آقا یوں ہی عمر بسر ہو بس تیری محبت ہی میں ہو میرا مرنا ہو جینا سلطان مدینہ تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا لاشے پہ چھڑکنا تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا لاشے پہ چھڑکنا پھر ملنا کفر پر جو ملے ان کا پسینہ پھر ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ سلطان مدینہ عطار طلب گار ہے بس نظر کرم کا بس نظر کرم کا عطار طلب گار ہے بس نظر کرم کا بس نظر کرم کا للہ کرم جان کرم بہر مدینہ سلطان مدینہ للہ کرم جان کرم بہر مدینہ سلطان مدینہ ڈوبا میں سنبھالو مجھے سرکار مدینہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ سلطان